सोच लिया, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूंगा तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूंगी तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, हाय मैंने सोच लिया। कुछ दिन की ये जुदाई है, बस कुछ दिन की ये दूरी है, फिर हर मौसम मिलने का है, फिर हर लम्हा सिंदूरी है। मैंने सोच लिया, हाँ